esok akan kiamat, hukum harus ditegakkan hari ini. Getar suaramu paling merdu, jadi puisi tersimpan dalam nyanyian. Gerhana bulan separoh bertema suara kapu, mengiringi kepergianmu malaikat membukakan pintu langit. Jasad boleh saja terkubur, tetapi nama-nama tetap harum. Harga kejujuranmu, sorga, sorga, sorga. Dalam nyanyian gerhana bulan separuh.